Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Bugün yine kültür sanat haberleri paylaşacağım Çerçeve programıyla karşınızdayım. Ben sunucunuz Erkan Doğan. Sizlere sinema, edebiyat, konser ve tiyatro haberleri aktaracağım. Tabii ki kendi çerçevemden. Ama gelin önce güzel bir şarkı dinleyelim efendim. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı? Aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız ya da İlkbaharsan, yolun başındaysan. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız ya da ilkbaharsan, yolun başındaysan. Geçme, kalkıp da pencerenden bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Thank you. Efendim, bugün sizlere 3 tane oyun önerim olacak. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hamlet Makinesi. Heiner Müller'in Avrupa tiyatrosunda yazarlık, dramaturji ve performans alanlarında belirgin bir etki ve değişim yaratan ünlü eseri Hamlet Makinesi, post-dramatik tiyatronun başlıca örnekleri arasında yer almakta. Oyun Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'ten yola çıkarak geçmişle hesaplaşma çabası üzerine kurulmuş. Ele alınan geçmiş, ard arda iki dünya savaşı geçiren Avrupa'nın kanlı tarihi. Bu taşlaşmış geçmiş, komünist sistemi de içeren bir hayalet gibi Hamlet'in karşısında yer alır. Geçmişten beslenen ve bireyi kuşatan sistem, farkındalığı arttıkça tutsaklaştığını anlayan bütün kadın ve erkekleri abluk altına almış, tuzağa düşürmüş, makineleşmeye zorlamaktadır. Makineleştikçe çok daha kolay sakatlanan bedenlerin ve bu bedenlere sıkışıp kalan ruhların acısını oyun içinde oyun vurgusuyla, yer yerde ironik bir üslupla sahneye taşıyan oyun, katmanlı yapısıyla seyirciyi de önyargılarından arınmaya, farklı bir serüvene katılmaya çağırmakta. Oyun belirttiğim gibi Heiner Müller tarafından yazılmış, Türkçe'ye Zehra Aksu Yılmazer çevirmiş ve Ayşe Emel Mesci tarafından yönetilmiş. Oyunda Hakan Meriçliler, Neriman Uğur, Sema Kuray, Yıldırım Gücük, Elif Nutku, Murat Yatman, Onur Serimer rol alıyor. Oyunu 16, 17, 18 Ocak'ta Üsküdar Tekel sahnesinde izleyebilirsiniz efendim. Sevdim ki resmini, işte bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Thank you. de bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük sen. Geceleri resmine baktım. Olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye. Uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. İşte bugün efendim, bugün sizlere tavsiye edeceğim ikinci oyun şehir tiyatroları tarafından sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası. Shakespeare'in en sevilen klasiklerinden olan Bir Yaz Gecesi Rüyası, Avrupa'nın önemli yönetmenlerinden Alexander Popovski tarafından çağdaş bir reji anlayışıyla sahneleniyor. Metni sahneye olduğu gibi aktarmak yerine onunla oynamayı ve görsel olarak etkileyici bir performansa çevirmeyi tercih eden Popovski, Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı sahnelerken 3 ana eksende ilerleyen hikayeyi sahne tasarımına da yansıtmış. Oyun seyirciyi saray çevresinden Theseus ve Hippolyta ile 4 genç aşık arasında geçen olaylar, Priamus ve Tisbe'nin trajik aşk hikayesini sahneleyen esnafların dünyası ve Oberon, Titania, Puck, diğer periler ve elflerden oluşan periler dünyası arasında gezdiriyor. Alexander Popovski, Shakespeare'in bu klasiğini Özdemir Nutku'nun çevresinden sahnelemiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Arda Aydın, Çağlar Yiğitoğulları, Elyasa Çağlar Evkaya, Gürol Güngör, Levent Üzümcü, Neşe Ceren Aktay, Nurdan Kalınağ, Selin İşcan ve Toron Karacaoğlu. Oyunu bu akşam 20.30'da ve yarın 15 ve 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyebilirsiniz efendim. Yanlışlarını yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe, ateş böceklerini seyret aldı. Meli kokusu karışmış yasemine, ateş böceklerini seyredaldım bu gece. Bütün dünya bir sahnedir demiş yazar. Hepimizin oyuncusu olduğu uçsuz bucaksız bir sahne. Kuralları başkalarınca belirlenen, sözleri başkalarınca yazılan, kurgusu başkalarınca tasarlanan bir büyük oyunun sahnelendiği doğal şanı. Hayatta kalmanın tek yolu bu oyunda oynamak. Hem de başarıyla oynamak. En iyi oyuncunun en başarılı olduğu bir yaşam bu. Yalanın gerçekle, gerçeğin oyunla, kurgunun hakikatle, hakikatin sanalla yer değiştirdiği bir hayali düzen. Bir imajlar gezegeni. Giysinin kostüm, evlerin dekor, yüzlerin maske, bedenlerin kuklaya dönüştüğü, sözlerin ezberlendiği, davranışların makineleştiği, düşüncelerin otomatikleştiği, her gün yeniden ve yeniden başlayan bir oyun alanı. Dünya. İnsan oynayan bir hayvandır demiş yazar. Kendi doğasından hızla uzaklaşıp başka bir benliği üzerine giyen, hep başka biri olmak için yaşayan bir canlı. Çocukluğunda, evde, sokakta, okulda büyük oyunun provasını yapan bir oyuncu adayı, gençliğinde pek yakında sahneye çıkacağının farkındalığıyla gerginleşen, beğenilme kaygısıyla asabileşen bir bünye. Büyüklüğünde profesyonel oyunculuğun kurallarına uyan, kurallarla uzlaşan, giderek sahnede memurlaşan maaşlı bir aktör. Her gün değişen düzene ayak uydurmaya çalışırken, her gün başka bir karakter olurken, kendi karakterinin aşındığını, belki de kendi karakterinin hiç var olmadığını fark etmeyen bir varlık. Kendisine sunulan rolü en iyi biçimde oynamak için çırpınan, sürekli uyum sağlayan, değişen, yüzleşmeden yüzsüzleşen, egosu tavanda bir oyuncu. İnsan. İnsan neyle hayatta kalır diye sormuş yazar. Elbette oynayarak. Başarının, paranın, mutluluğun, hayatta kalmanın yolunun en iyi oyuncu olmaktan geçtiğini bilerek. Kendisine sunulan düzenin, büyük oyunun kurallarına uyarak. Metodu harfi harfine uygulayarak. Oynayarak, hep oynayarak. İşte böyle yorumlamış Yavuz Pekman, Semaver Kumpanya'nın sahnelediği Metod isimli oyunu. Efendim bugün size bahsetmek istediğim son oyun Semaver Kumpanya tarafından sahneye konulan Metod. Bir şirketin toplantı odası. İş görüşmesine gelen 4 kişi tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekler. İspanyol Jordi Galcera'nın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu oyun yazarına da büyük bir şöhret getirdi. Efendim oyunu Zerrin Yanıkkaya çevirmiş, Serkan Keskin yönetmiş. Oyunda Serkan Keskin, Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı ve Mustafa Kırantepe rol alıyor. Metodu 16-17 Ocak yani bugün ve yarın akşam saat 20.30'da sahne Pulşeri'de Beyoğlu'nda izleyebilirsiniz. Thank you. bedel. Gençliğimmiş elimden giden. Önümde ben geldim de dize. Yar olmadı o kimse size. En nihayet düşüp can verdim. Gözündeki şildenize. Efendim, bugün gösterime giren ve sizlere tanıtmak istediğim ilk film, yabancı dilde Oscar adayı 5 filmden biri olan Leviathan. İlk filmi dönüşle sinemaya harika bir giriş yapan ve başarısını Sürgün ve Elena filmleriyle devam ettiren Rus yönetmen Andrei Zviagintsev, Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo dalında ödül aldığı Leviathan'la bir kez daha karşımızda. Yönetmen filmin senaryosunu Oleg Negin'le birlikte İncil'de geçen Eyüp peygamberin hikayesinden yola çıkarak yazıp sinemaya aktarmışlar. Filmin hikayesi kısaca şöyle. Nikolay ailesiyle birlikte kuzeyde bir kasabada yaşamaktadır. Yaşadığı bölgeyi yöneten mafyavari belediye başkanı ise Nikolay'ın evinin de içinde bulunduğu büyük araziyi kamulaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Hatta hukuksal alanda adaletsizlik yaratarak tehdit ve şiddete başvurmaktadır. Avukat olan yakın arkadaşıyla birlikte tüm gücü elinde bulunduran başkana karşı mücadelesini sürdüren Nikolay, bu durumun sonucunda nasıl bir felaketle karşılaşacağını henüz bilmemektedir. Diğer filmlerinde olduğu gibi yine mekan olarak görselliğin üst düzeyde olduğu bir kasaba seçmiş Rus yönetmen. Bu doğal güzelliğe bir de fotoğraf karelerini andıran harika görüntüler ve derinden gelen müzikler de eklenince filmin sanatsal yönü bir kat daha artmış. Tüm imkanlara sahip olan güçlünün güçsüzü ezmesi gibi evrensel bir konuyu bir kasabaya indirgeyerek başarılı ve etkileyici bir biçimde anlatan film aynı zamanda Ortodoks Kilisesini zekice eleştirmiş. Filmin süresi 2 saat 21 dakika efendim. Filmin biraz uzun olmasının sebebi yönetmenin uzun sekans çekimleri sevmesi ve bu çekimlere çokça başvurmasından kaynaklanıyor. Sanatsal filmlerden hoşlanan ve Rus yönetmeni yakından takip edenler adına kaçırılmaması gereken bir film efendim. Oyuna devam. Biz hiç yorulmadık. Biz hiç yenilmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz Biz hiç kaybolmadık, biz hiç kaybetmedik desem yalan, oyuna devam. Rakipler kaçak güreştiler, hepsinin yumrukları vardı. Dünyayı değiştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oyuna devam. Biz hiç aldanmadık, biz hiç aldatmadık desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık, biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Küçüktüm, ufacıktım, şimdi büyüdüm, çocuğum var. Ben hep sorular sorardım, karşımda aynı sorular. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık, biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Devam, devam, devam, devam. Oyuna devam. Efendim, bugün size tanıtmak istediğim ikinci filmimiz Whiplash. Bağımsız Amerikan sinemasının en iyilerinin sahne aldığı Sundance Film Festivali'nde hem büyük hem de izleyici ödülüne layık görülen Whiplash, konu itibariyle kağıt üzerinde oldukça basit bir görünüme sahip olsa da sinemasal anlamda eksiksiz olmasıyla yılın en iyi filmlerinden biri olmayı başarıyor. Zira bir caz bataristi olmayı hedefleyen Andrew'un hikayesi bugüne kadar izlediğimiz en iddialı gerilim filmlerinden daha çok giriyor. Gelmekte yetinmiyor, koltuğa çivilenmişçesine çakılı kalmamızı sağlıyor. Filmin kısa hikayesi şöyle. Gelecek vadeden genç bir davul öğrencisi olan Andrew, yaptığı işte en iyi olmayı istemekte ve zorlu bir konservatuvar sınavına hazırlanmaktadır. Bu dönemde ünlü bir müzisyenden ders almaya karar verir. Fakat başarısı kadar acımasızlığıyla da ün yapmış bir caz duayeni olan Terence Fletcher, Andrew'u kapasitesinin sonuna kadar kullanmadan rahat bırakmayacaktır. Şimdi önünde sadece mesleki bir test değil, psikolojik bir sınav da vardır. Senaristliğini ve yönetmenliğini henüz 29 yaşındaki Damien Chazelle'in üstlendiği filmin başrollerini Miles Teller ve J.K. Simmons paylaşıyor. J.K. Simmons'ın Terence Fletcher rolünde harika bir performans gösterdiğini ve adayı olduğu en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında altın küre kazanıp Oscar'ın da en büyük favorilerinden biri olduğunu hatırlatayım efendim. Senin gücün var mı hala? Kaç yenilgi bıraktım gidiyorum. Sonu hayır şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum gün. Efendim, bugün gösterime giren ve size bahsetmek istediğim üçüncü ve son film, Chris Hemsworth'un siber suç ile savaştığı ünlü yönetmen Michael Mann'in yeni filmi Hacker. İsmini 2009'dan beri beyaz perdede göremediğimiz yönetmen Michael Mann, en son Christian Bale ve Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Public Enemies'i yönetmişti. Bu filmden sonra Michael Mann sadece yapımcılığını da yaptığı tartışmalı dizi Luck'ın pilot bölümünü çekmişti. Dizide yer alan atların birer birer ölmesi sonucu prodüksiyon durdurulmuş ve dizi iptal edilmişti. O projeden beri kendini hacker'a adayan Michael Mann'in yeni filmi hackerların siber suç dünyasına bir nevi mercek tutuyor. Siber suç dünyasını global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta'ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyaz perdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini belirttiğim gibi Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Lehom yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Morgan Davis Foell ve Michael Mann ikisi yazmış. Bir içimde aktın, bana hep yabancı baktın. Dön de biraz halime bak. Soldum susadım, içtim, içtikçe kendimden geçtim. Ben seni senden çok sevdim. Dön de biraz halime. Halime bak. Her aşkın varmış bedeli, anladım düştüm düşeni. Gâhi uslu gâhi deli, dön de biraz halime. Bazılarına göre adaletsizliğin sürekli arttığı dünyada eşitsizlik uçurumları giderek derinleşirken, kimileri de gelirler ve servetler arasındaki mesafelerin doğal bir eğilimle daraldığını, sisteme dışarıdan müdahale edilmezse bu sürecin daha sağlıklı işleyeceğini ileri sürüyorlar. Peki bu konuda bir fikir oluşturabilmek için eşitsizliklerin uzun vadeli değişim eğrisi hakkında, yani eşitsizliğin dünden bugüne tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmez mi? İşte bugün size tanıtacağım ilk kitap olan ve 15 yıllık bir araştırmanın sonucu ortaya çıkan, ekonomi terminolojisine yabancı olan okurlar tarafından da kolayca anlaşılabilecek bir dilde yazılmış 21. yüzyılda Kapital, bu konudaki boşluğu çok geniş bir veri tabanıyla dolduruyor. Thomas Piketty bu esaslı kitabıyla hem akademik dünyaya hem de tüm okuyuculara büyük bir hizmet sunuyor. Sunduğu tez gücünü ona buna saldırmaktan ya da politik gündemden değil, dikkatlice toplanmış ve analiz edilmiş verilerden ve gerekçelendirilmiş düşünceden alıyor. Hem zaman hem de coğrafya içinde karşılaştırmalı bir yöntemin kullanıldığı bu temel eser, Thomas Piketty'nin sözleriyle bir ekonomi kitabı olduğu kadar bir tarih kitabı olma özelliği de taşıyor. Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin kitabı 21. yüzyılda Kapital'in yılın, hatta belki de önümüzdeki 10 yılın en önemli kitaplarından biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Böyle olmasını istemezdim. Ama hep olurdu. Dünyanın bütün kızılderilileri yenilir, Spartaküs kaybeder, gün batarken sararır, kuşlar döner, Sadri Alışık denilen hergele her filminde ağlardı. O ağladıkça ben de ağlardım. Nedenini bilmez ağlardım. Ağladıkça Sadri'ye kıl kapar gıcık olurdum. Üçüncü şahıs olarak kalışına, hep gidici kadınları sevişine, bu gidiciliklerin bir mecburiyet gibi duruşuna, Sadri'nin bu mecburiyetlere giden kişinin özgürlüğü olarak bakıp, ona ihanet etmemek için kendine ihanet edişine. Efendim işte böyle yazıyor arka kapağında bugün size tanıtmak istediğim ikinci kitap olan İlhami Algör'ün ilk basımı 1995 yılında yapılan, geçtiğimiz aylarda sinema uyarlamasında izlediğimiz Fakat Müzeyyen Derin Bir Tutku Bu isimli kitabı. Fakat Müzeyyen Derin Bir Tutku Bu, Ceyda Aşar ve Çiğdem Vitrinel tarafından senaryolaştırılmış, Çiğdem Vitrinel tarafından yönetilmişti. Filmde Sezin Akbaşoğulları ile namı diğer Behzat Amirimiz Erdal Beşikçioğlu oynamıştı. Kitabı ve filmi nacizane tavsiye ederim efendim. Efendim bugün sizlere önereceğim son kitap, Ankara Polisiyeleri ve Ergen Erkek Çocukların Alengirli Dünyalarını aktardığı hikaye kitabı erken kaybedenlerle tanıdığımız Emrah Serbest'in son romanı Deli Duman. Emrah Serbest bu romanında başından sonuna içinde bulunduğu gezi eylemlerini yine bir ergen erkek olan Çağlar İyice'nin hikayesinin içinde anlatıyor. 17 yaşındaki Çağlar İyice konuşuyor. Kız kardeşi Çiğdem'i, onu meşhur etme ümitlerini, belediye başkanı dayısını, yakın arkadaşı Mikrop Cengiz'i, taşra muhabbetlerini, depresyonun eşiğindeki annesini, eski sevgilisini, hiç unutamadığı dedesini, hatırlarken kahrettiği babasını anlatıyor. Deli Duman dermansız ve güdük bir ilçeden haykırmaya başlıyor. İstanbul'a uzanıyor. Çocukluğumuzun, hatıralarımızın ve bütün sokaklarımızın üzerinden dangur dungur geçen imar ve para iştahına lanet, riyakar dünyaya, Allahsız sermayeye, martılara, küçük bir kızın kalbini kıranlara isyan ediyor. Barikatların arkasında soluk soluğa yapayalnız erken kaybeden bir Deli Duman'ın öfkesini çemkiriyor. Emrah Serbest zamanın ruhunu, gezi isyancılarını, hürriyetleri için öksürenleri, yerinde duramayanları, küfredenleri, ağlamayı unutmak için yumruğunu sıkanları resmediyor. Deli Duman, büyük zamanın ve her zaman kenarda kalanların romanı efendim. Biberine gazına, cebuna sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, Bugün sizlere 3 konser haberim olacak. Bunlardan ilki Bulutsuzluk Özlemi'nden. Yıllara meydan okuyan gruplardan olan Bulutsuzluk Özlemi, eski gitaristleri Akın Eldes ve Serdar Öztop, Kadıköy Şaf Club'da gerçekleşecek olan Gitarcılar Gecesi'nde aynı sahneyi paylaşacaklar. Türkiye'de birçok ilke imza atan Bulutsuzluk Özlemi, kendi kulvarının öncülerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar kaydettiği albümler ve Türkiye'nin her yerinde verdiği sayısız konserlerle müzikseverlerin gönlünde çok özel bir yer edinen, müziğinde batı kaynaklı rock, melodi ve ritimleriyle Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini harmanlamayı başaran ve bu sayede büyük ilgi gören, şarkı sözlerinde özellikle sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyen Bulutsuzluk Özlemi çok heyecan verici bir konserle karşımızda. Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Ekin Cengizkan'dan oluşan grup, müzik serüvenlerinin 28. yılında eski gitaristleri Akın Eldes ve Serdar Öztop ile birlikte bu akşam 22.30'da Kadıköy Şaf Club'da biz sevenleriyle buluşuyor. Efendim, ikinci konser haberim Türkiye'nin önemli rock gruplarından olan Red'den. Geniş kitlelere hitap eden ve yaptıkları her işte dikkatleri üstüne çekmeye başaran Red, 2005'ten bu yana 5 stüdyo albümü, bir konser DVD'si yayınladı. Grup ayrıca yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Prenses'in Uykusu filminin müziklerini yapıp bu müzikleri bir soundtrack albümde de topladı. Gerek yaptığı müzikle gerekse duruşuyla büyük beğeni toplayan grup, 2012 yılında çıkardıkları albüm Hayat Kaçık Bir Uykudur ile başarılı bir işe daha imza atarak dinleyenlerin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başarmıştı. Red, 17 Ocak Cumartesi gecesi saat 23'te Beyoğlu Bronx P sahnede sevenleriyle buluşacak efendim. Efendim, ikinci konser haberim Türkiye'nin önemli rock gruplarından olan Red'den. Geniş kitlelere hitap eden ve yaptıkları her işte dikkatleri üstüne çekmeye başaran Red, 2005'ten bu yana 5 stüdyo albümü, bir konser DVD'si yayınladı. Grup ayrıca yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Prenses'in Uykusu filminin müziklerini yapıp bu müzikleri bir soundtrack albümde de topladı. Gerek yaptığı müzikle gerekse duruşuyla büyük beğeni toplayan grup, 2012 yılında çıkardıkları albüm Hayat Kaçık Bir Uykudur ile başarılı bir işe daha imza atarak dinleyenlerin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başarmıştı. Red, 17 Ocak Cumartesi gecesi saat 23'te Beyoğlu Bronx P sahnede sevenleriyle buluşacak efendim. Bugün sizlere vereceğim son konser haberim Büyük Usta Arif Sağ'dan. Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Arif Sağ, Salon İKSV'de hayranlarına sevilen türkülerini seslendirecek. Bağlama çalmaya küçük yaşlarda başlayan Arif Sağ, Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Sağ, birçok ünlü sanatçının albümüne katkılarda bulundu. Besteleri Türk halk müziğinin temel taşlarını oluşturan usta sanatçı, 17 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.30'da Salon İKSV'de bağlaması ve sevilen türküleriyle karşımızda olacak. Efendim, bugün size iki de sergi haberim olacak. Bunlardan ilki Maslak Ünik Müze'de açılan Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam isimli sergi. Muhteşem Yüzyıl başladığı günden itibaren çok konuşulan ve izlenen, geçen sürede ise büyüyerek 50'yi aşkın ülkede 300 milyon izleyiciye ulaşan bir televizyon tarihi efsanesi oldu. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan arasındaki aşk etrafında canlanan hikaye, saraydaki yaşamın ihtişamını ve ihtirasını unutulmaz bir biçimde ekranlara yansıttı. Tarihten ilham alınarak yaratılan kurgu, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra dekor, kostüm ve mekano tasarımı ile akıllara kazındı. Muhteşem Yüzyıl şimdi dünya çapında bir sergi prodüksiyonu ile Maslak Ünik Müze'de ziyaretçilere kapılarını açtı efendim. Teams Production ve İstanbul Exhibition tarafından ortaklaşa düzenlenen Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam sergisi, Muhteşem Yüzyıl'ın ruhuna dokunma ve dünyasını yakından hissetme şansı verecek. Dizide yer alan setlerden yaratılan mekanlarda Muhteşem Yüzyıl'ın büyüleyici atmosferi, görsel bir şölen zenginliğinde tüm dekor, kostüm ve aksesuarları ile ziyaretçilere sunuluyor. Ziyaretçiler 4 sezon boyunca hafızalardan silinmeyen büyüleyici setlerin zenginliğine şahit olma ve içinde bulunma deneyimi yaşayacak. Orijinal kostümlerin, aksesuarların, takıların ve dekorların yanı sıra daha önce hiç görülmemiş ve sadece bu sergi için üretilmiş çok özel sürprizlerle karşılaşacaklar. Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam sergisinde ziyaretçilere unutulmaz sahneler, zengin bir içerik, şaşırtıcı multimedya uygulamaları ve çok daha fazlası sunuluyor efendim. Sergi 10 Şubat'a kadar Maslak Ünik Müze'de ziyaret edilebilir. Efendim, bugün size tanıtacağım ikinci sergi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü sergisi. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının 90. yılı etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl İnönü Vakfı tarafından hazırlanan Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü sergisi, İnönü Vakfı'nın arşivlerindeki belge ve fotoğraflarla Lozan'ın imzalanmasından Cumhuriyet'in ilanına, erken Cumhuriyet yıllarından iç ve dış politikaya kadar çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümleri İsmet İnönü ekseninde gözler önüne seriyor. Sergide ziyaretçiler dokunmatik ekranlar ve video enstalasyonları aracılığıyla interaktif olarak Atatürk ve İsmet İnönü'nün hayatlarının kronolojisine ve daha birçok belgeye ulaşabilecekler. Ayrıca yazışmalar, telgraflar, fotoğraflar, gazete ve dergi kapakları, mühürler, madalyalar, nişanlar, imzalanan anlaşmalar, resmi yazışmalar, müzakerelere ait birçok belgenin bulunduğu ve hatta kamera görüntülerinin yer aldığı sergi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde 28 Şubat 2015 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Efendim geldik bu haftaki çerçevenin sonuna. Vakit nasıl geçti gerçekten yine anlamadım. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar çerçevenizden sanat eksik olmasın. Hoşça kalın. yarın ömrüm darbedar oldu. Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.